أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. مخنا مسائل متعلق د زنا او د لعن او د تهمت اغه ذکر شو. الله جل جلاله یو حکم بیانې چې دا حکم زرا انسداد د دې جرایم کیږي چیاگه تا حکم حکم دے استیزان ہوئی اجازت اغسطل مسئلہ ذکر گئی چکورن و تورزین و اجازت باغلے نو اللہ برمائی یا ایوہ الذین آمنو اے آغا کسانو چتاسو ایمان روڑے دے او چکل اللہ جل جلالہ دارنگے الفاظ ذکر کی چی یا ایوہ الذین آمنو نو مطلب دائی چی اے ایمان دارو دارا روان حکم چی دے داستاسو دے ایمان تقاضر چه چا ایمان روڑی ندل پر روان حکم بانده عمل پکار ده او دا د ایمان تقاضر بیا اللہ جل جلال ہو چه کم لفظ ذکر کرده نو اغل لفظ ده سالو ده بارده الذین خدایان ساته مسئله ده اجازت دا د سړو د پر هم دا او د خدو د پر هم دا. نو الله فرمایي کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي لا تدخلوا تاسو م داخليږئ بيوتن داسې کورونو ته غیر بيوتکم چې علاوه د کورونو تاسو نه وي علاوه تاسو د کورونو نه نور کورونو ته مداخله کې حتی تستأنسو تر دې چې تاسو اجازه واخلئ وتسلموا علی اهلها او سلام وکه په اهل د دې باندې. نو ګور الله فرمایل بیوتن غیر بیوتکم یو داسې کورونه چې علاوه تاسو د کورونو نه دي نو تاسو کورونه داغین علاوه کور رستا کور یو آغا کور ده چه اوازی تا پکی پاتی کی گی بیوت جمع ده بیت تا چه پاقی کی سلش پتی ری کمری تا بیلی کی گی او کور باندیم اطلاق کی گی کور تا بیلی کی گی نو که یو کمرا او کور داسه ده چه پاقی کی یو انسان یوازی پاتی کی گی نو آئی کی خو ظاهر خبر ده تیجیزات ضرورتو آغا نشتا نو کدا سی کور وی او که یو کور داسې دی چې پاغي کې تاسو رونا او خوین دی او مین دی پاتې کیږي نو پر یاد ساته پاغي کې اجازت اغستل لازمی دی اغه تم بغیر د اجازت نه نشي داخله دی نو تاسو د کورونو نه علاوه او د کور نه کم کور مراد دی چه تپا کی پاتکی گی دا اغینا علاوات تپا کی پاتکی گی استا ملک تے یا مطلب په کرایه باندې دی یا چا سوالی درکړی دی خو ته په کې आवाज پاتې کیږي نو الله یو هغه کی اجازه نشته خو کده دین علاوه کورونو ته داخليږي نو تاسو مداخليږي حتی تستأنسو تر دې چې تاسو مانوسه کې هغه جرا مانوسه شې تاسو ګوره دلته الله جل جلاله لفظ د استیناس ذکر شو ایناس استیناس استیناس طلب الانس توي یو کس مانوسه کول داغه نه وحشت او ير ختمول دې ته ویل کیږي مانوسواله مطلب د دې نه اجازت اغستلی خو الله جل جلاله الفاظ بدل کلو الفاظ دا استعمال کر تر دې چې تاسو انس طلب کې ير ختمه کې نو دا اجازت دیم د دې لپاره چې ته کور ته اکدم ور داخل شي نو ډیره خبره کیږي په کور والا باندې یو وحشت راشي او یا کور کې بازه داسې خبره ته ونی چې پتا باندې وحشت راشي چیر مال داسې ډایرک ورتل نو وکړ نو الله وی لاول تاسو اونس طلب کې یعنی اگر یو مانوس کې ځان مانوس کې او دا مانوس کول لپاره داغه د لپاره هم دک اجازت ته مراد هم دلته کی اجازت ته په لفظ د استیناس تر دې لپاره ذکر کو چې ګویا کې د اجازه حکمت د اجازت ته اشاره وکړه په چې اجازت کې حکمت سره تب مانوس شي او اغیب مانوس شي یعنی اغیب که داس یو کار کې مبتلا وي چې په غي وحشت راځي ته اجازه واغل نه اغیب هغه خبره ختمه کی یا تور له تابانه وحشت راځي نستا وحشت به ختم شي غیب ځان برابر کی نو لہذا دغه خبره به مخه تران نشي دواله طرفین به مانوس شي د دې وجنا ابن ابي خاتم روایت ذکر کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابی یا رسول الله حضرت السلام په مز استیناس د قران کې دو لفظ دي الله ویلي تر دې چې تاسو مانوس شي او تاسو سلام وکړي نو صحابی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله سلام خو مونږ پیژنو خدا استیناس څه شه دي نبی علیہ السلام فرمایل یتکلم الرجل بتسبیحۃ وتکبیرۃ وتحمیدۃ ویتنخنه پیغمبر علیہ السلام فرمایلی صلی اللہ سبحان اللہ وی یا اللہ اکبر وی یا الحمدللہ وی او یا تو خیو کی ندی سرا کور والتا اگئی تا پتہ لگی اگئی پا پتہ باندی پوشی چی سوک را روان دی نو اگئی زان اغا برابر کی نو دا خبر پکاری ڈائیک ور داخل دلی بکا اسلام دیر علوی اپل سبرا په دې صورت کې مخ کې چې کوم احکامات ذکر کړي دي سره داغي انسداد کیږي د زنان بندش کیږي د بے حیا بندش راځي اجازت سره د بے حیا چې کوملار دي هغه بندګي د دې وجه نه اسلام د مخ کې نه اجازت هغه شرط کړي دي چې ته تر دې پورې چې ته اجازت واخلې نو بیا به الله داخلي بیا دا خبره یاد ساتئ دوه خبرې دي یو اجازت شو او بل سلام شو علی اهلها پکور والا باندې نو دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا سلام مخکې پکار دی او کې اجازت مخکې پکار دی نو باندې وايي اجازت مخکې پکار دی ځکه قران کې الله مخکې اجازت ذکر کړی دی او بیا سلام ذکر کړی قران ویلی دی حتا تستأنسو و تسلمو علا داخلی گئے چی اجازت تو اخلی و سلامو کئے علا اہلی ها پا خواندانو دو کورباندی بو سیدن کو دو کورباندی خو اکثر علماء وائی چی سلام مخ کے پکار دے سلام مخ کے پکار دے زکی و صحابی دے نبی علیہ السلام خواتر آگئے سلام اونو کونی اجازت واغستو نو نبی علیہ السلام وردو پر میل ارجع فقل السلام علیکم اعدخل روایت ابو داود دے نبی علیہ السلام و تبیو واپس شا باروز و بیاراشا نو لاول ہوا چی السلام علیکم او بیاروز تو دا اغین اجازت و اخلا دا اغین روز تو ہوا اعدخل آیا زداخل دیشم او دا رنگی بل حدیثو دا مجمع و زوایت دے اغین کی مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا تاذنوا لمن لم يبدا بالسلام هغه چاته اجازه م ورکوي څوک چې په سلام باندې ابتدا نه کوي. نظری وجنا د علماء دواړه خبرې دي، احادیث په کوم راغلي دي، اکثر وایي چې سلام نه مخکې کوي، خو بعضي علما وایي تدبیق کوي په دې دواړو خبرو کې. کچرستا مخکې نظر پروت په انسان باندې دروازه کې بار روزي کوروال دی، ستا په نظر پروت نو بیا مخکې سلام وکا، او که څوک شته نه په دروازه کې او ته ورته کې یا ټوخه کې یا आवाज کې نو لاول اجازه تو اخلا درپلیشم چي وي راتلشي نه چې بیا نه نو دینو سلام وکا یا د اغه زنه کې اورینو سلام وکا. نو دغه تدبیق پکې علما وکړه دي، کمخ کې نظر دی په انسان پر وطن سلام مخ کې دی، او کمخ کې زوښتر نه اجازه اخلي نو اجازه مخ کې واخلا او بیا ور پسې د اغه نرستو اغه سلام وکا. او دام یاد ساده اتاز تمام خبر ذکر کرا یو کور که انسان نیوازی پاتی که گنایی که سوکشتر نا دل تا آغا مراد دی که تاثر اخپل کور دے او پا اغی که نور پاتی که گی مور دے رور دے او دا مور دا او رور دے او خور دا نو ال تا کم بیا مطلب اجازت اغسل بکاری یعنی توخه یا مطلب دروازی نا آواز اخکل یا دا غرنگی نوری خبری شوی چه اغی خبردار شی اغی تا پتو لگی چه باب نسکرا روان دی دیکھا بازی ٹیم کی زنانہ دا سی موٹ کیوی چه پا آغا موٹ باندی ورطل پلکور تم سی نیلو خوردہ سی حالت دا دی وجی نبی علیہ السلام نے اس آبی تا پوزدگو عطا ابن احسار وی نبی علیہ السلام نے اس سڑی تا پوزدگو چه زبا دا خپل مور نم اجازت تخلم. نبی علیہ السلام تو اسلام اور تو پر محل آو دا مور نبم اجازت تخلی. نبی علیہ السلام پر محل یا رسول اللہ ہم ماں سر پخپل کور کی نبی علیہ السلام و توی اجازت با اخلی نبی صلی وی تو خود مور خدمت کم نبی علیہ السلام وی اجازت با اخلی ابی و توی تداخ و خیچ خپل مور دا سی حالت کیو بینے چی اگر بی حجاب ای نو دوینا نبی علیہ السلام تو اسلام و تو پر محل اجازت اغسطل پکار دی اجازت اخلاق نو اجازت اغا یاد ساتھ ہے خپل کور کیم دا سے انہیں حالت اختیار البکار دی چی کور والا خبردار شی اغا ایتا پتو لے او بلا مسئلہ اغا دا یاد ساتھ ہے چی بعد ٹیم کے یو کس پسی یو کس اولے گلی شی مثلا یو کس تا اولے گو اغا زان سر سکرا ولی نو حدیث کی راضی د دې اجازت اغستو د ضرورت نشته. اذا دعيا احدكم فجامع الرسول تاسو یو تن راو بلل شو او قاصد تاسو په صدرغه تک قاصد سر راضی فان ذلك له اذن نو دا د دې سړي د پاره اذن د اجازت ته په دې صورت کې اجازت اغستو د ضرورت اغه نشته. نل پرمای حتا تستانسو تردی چی تاسو اجازت واخلے و تسلیمو و سلامو که علا اہلی ها پا اہل دا دی کور والا باندے ذالکم خیر لکم دا اجازت اغسطل چی دی خیر لکم اللہوی دی که استاسو دا پارا دیر خیر گورا دی که دیر مسلحاتو نی یو مسلحات دادا بیحیو پواہش حکمون لی بعضی ٹیم کی اللہ جل جلالہ انسان لا خپل کور کې خپل کور ول سره ازادي ورکړي. هر انسان ته الله دا کور ورکړي د سکون لپاره. الله قران کې فرمایي وجعل لكم من بيوتكم سكنا الله ستاسو د لپاره کورونه د سکون لپاره ګرځولي. نو پاره کې سړی آرام کې سکون سره پروت دی یا کور ول سره خبرې ترې گئی یا نور څه خپي شي اغیر اولی نو اغیر زان لا یا مطلب محبوس کئی یا یا راست پڑ دی نو جکل اتا ڈاریک پا دی کور بانے ورگ لی نو تا دا اغیر سکون برباد کو تا دا اغیر ازادی مختلق لا اغیر چکم پٹ شیو تانے پٹاو اغیر تا دخکار شی نو دیری خبری بی دا چار دیوالی چی دا اللہو ادامہ دا سکون دا پارا گرزولی را پدے که چکم دن نخلقی چار دیواری کری اغیر پا سکون کی دا غی سپٹ خبری آتا پی ڈاریک ور داخل شی نو دک طول مسلحاتو نو پوچ شی دا غی اغا ازادی تفیل کی او اسلام دا نبرداش کی. اسلام دا نه برداشت کوي کور چې د کمی خبرې د پاره دی چې هغه د هغه هغه مصلحت برقرار پاتې شي، د هغه هغه ازادي برقرار پاتې شي، او د هغه په ازادۍ کې ته خلل او نه ګرځي، تب اجازت اخلي کته ته اوه چې اجازت ته نوخا، او کته ته اجازت در نه کو نو تب واپس کیږي. ځکه هغه ټیم کې به بازي خبرې داسي چې هغه کې بستا داخلول هغه اون غواړي، باغه سره بداغي مسلات بوت کیږي، نو د دې وجه بیا به ته هغه نه ورځي. نو الله پرمحي ذالکم خیر لکم، دا اجازت تاسو د پره ډیر بهتر د داریک ورتلونا، لعلکم تذکرون. الله وی شاید چې تاسو په دې خبره باندې پوي ده او پند اغست په دې خبره باندې ځان پوي کړو او اجازت هم هغه اغستې بنداله پرېږدي. یا ایها الذین آمنوا ای ایماندارو لا تدخلوا بیوتا تاسو م داخله گی داس کورونو تا غیر بیوتکم چې علاوه د کورونو تاسو یې حتا تستانسو تر دې چې تاسو اجازت واخلې و تسلمو سلامو کې اعلی له په اهل د دی باندې ذالکم خیر لکم ذالکم دا اجازت غستل چې دی الله وی خیر لکم دا ډیر بهتر دي تاسو د پاره د ډایرک ورتلونا لعلکم خیگستا د پاره تذکرونا چې تاسو فن واخلې چې د فواحشو ناروونه بچي او د بل آرام هغه خراب نه کړي. الحمدلله رب العالمین سلامت ورانه نصیب کړه الله خیر ورکړي. اسلامي احکاماتو باندې پوهه را نصیب کړي، پایبنه عمل را نصیب کړي الله کریم. تر ازي شکر الله نصیب کړه صلی الله تعالی